teraz piękne panie. Ludzie na mieście mówią na mnie organę. W sercu mam ranę, na palcu pierścień. Jak to się stało? Opowiem wam wreszcie tak. Już mam to parokrotnie mówiłem, ale i tak powtórzę. Gitarę kupiłem, gdy 11 lat miałem. Że muszę w drogę, już wtedy wiedziałem. Matka mi dała różaniec do ręki. Ojciec, po ojcu został nóż. To jest prawda akurat. Nigdy nie chciałem żyć jak wy. Jak wy jest chciałem być. I czarny czarno. Do miasta jedź na krzywdami. Ten czarny mówi jedź do miasta. Da będziesz miał wszystko. I to było tak. Polną drogą ze wsi szedłem pół dnia. Słońce szło po niebie, kołem prosto ja. Lato tego roku było takie ciepłe. Latem tego roku było jak piekle, tak. Ja to pamiętam jak dziś, pamiętam. Na rozstaju dróg stał już ten człowiek. Nie wiedziałem w lewo, w prawo, pójdę się dowiem. Słońce się miało już ku zachodowi. Gdy on odwrócił do mnie twarz. Spod ciemną twarz. Chciałem żyć jak wy jest chciałem być. Kicz odmieczoną, to miasto jedź na krzywdą i ten czok mi mówi, jedź do miasta, tam znajdziesz wszystko, pieniądze, kobiety znajdziesz, tam będziesz miał szczęście. I on mówi do mnie tak. Pójdź chłopcze do mnie, a wskażę ci drogę. Wolny masz wybór, więc ci nie podpowiem. Zastanów się chwilę, zastanów dobrze. Bo raz na nią wejdziesz, to już się nie cofniesz. Do słonej kariery ja drogę ci wskażę. Do życia, o jakim każdy by marzył. W najlepszych salach będziesz grał bluza. W zamian potrzebna jest twoja dusza. Jest bliski, ale najlepszym sposobem na zatkanie dziury po sercu jest, wiecie co? Miłość. Tak jest, dziękuję. Zróbcie wielki hałas dla miłości. Jeszcze powiem jedną rzecz. Kocham morze. Ale naprawdę kocham. Do that. Have a good time. Dynia. Mimo, że się robi coraz chłodniej, to lato się kończy i to jest koniec lata, to w naszych sercach ciągle maj, czyli wiosna właśnie. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję rzeczy drażem. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu miałem czasu krótsze i znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a ich jest więcej nas. Wiosną ulicy nie są wcale takie złe. To się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię, no i co? Poza tym wszystko, a wszystko okej, okay. A może nie? I znowu nocy są krótsze, znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a mi jest więcej. Gdy ja jesteście piękni, to was 20-letni. Wiosna wokół nas. Znowu wiosną najlepiej tracę czas. Wiosną mi mówisz, że gubisz swój wdzięk. No nie przesadzaj, nie wciąż kocham cię. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, leży na łodzie. Noce są krótsze i znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a mi jest więcej dnia. Jesteście piękni, 50-letni, my też. zapominajcie o sobie. Jesteście piękni, 60-letni, 70-letni, ktokolwiek tu jest, no ma. To jest nieważne, jeśli kocha wolność i muzykę. Ta piosenka jest dla mnie. Wiosna, wiosna, wiosna wokół nas. I znowu wiosną, wiosną, najlepiej tracę czas. Z wami na pewno nie. Tak jest, nie? Młodą! Wszyscy są młodzi, bo młodym się jest w sercu, w duchu, w głowie. I jeszcze gdzieś, ale nie będę już o tym wspominał. Słuchajcie, wczoraj zagraliśmy piękny koncert. Koncert nazywał się Ona. Uczestniczyły w nim prawie bez wyjątku same kobiety, oprócz nas oczywiście, ponieważ my im akompaniowaliśmy. Rozmawialiśmy o różnych tematach, o wolności, o szacunku, o tolerancji, o tym, żeby się nie zagryzać. Mimo tego, że mamy różne poglądy, to rozmawiajmy ze sobą, o dialogu rozmawialiśmy. Nie zagryzajmy się, kochajmy się. Naprawdę, bądźmy otwarci na dialog. Jak się porozmawia, jak się usiądzie, to można się dogadać przecież. No. I o tym rozmawialiśmy. I rozmawialiśmy jeszcze o czymś, o miłości. Bo ta jest najważniejsza. Że nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. Bo jedno niż tylko co mam. Oh. Każdej nocy, kiedy nie ma cię, ja wyję jak ten pies, co zrobić ma, tak przecież jest. I nawet nie ma dokąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich tylko. Ostatni raz w oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas, odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko co masz. A każdej nocy, kiedy nie ma cię, ja wie, jak ten pies to zrobić ma. Tak przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko. Kiedy nie mogliśmy spać, byłaś mi jak siostra, a ja byłem ci jak brat. Pamiętasz to, czy już nie? Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. To jedno tylko. Kiedy nie mogliśmy spać, byłaś mi jak siostra, a ja byłem ci jak brat. Pamiętasz to? Zabiję was, niech jego prochu weźmie wiatr. To jedno tylko. Tomasz Lewandowski, instrumenty klawiszowe. Kiedy przyjdzie ten dzień, pękniesz jak drzewa pień. Nie bój się i do mnie przyjdź, ja nad rzeką, będę stał. Do mnie przyjdź, nad rzeką będę stał. Do mnie przyjdź, nad rzeką będę stał. Rzeko, rzeko, matko ma, przytul weź w ramiona swe i bezpiecznie prowadź nas na drugą stronę dnia. Matko ma, bezpiecznie prowadź nas Rzeko, rzeko, ty to wiesz. Woda taki sam ma bieg, choć najpłytsza byle gdzie, to do przodu ciągle wie. Rzeko ma do przodu prowadź mnie. Rzeko ma bezpiecznie prowadź mnie. Rzeko, rzeko, siostro krwi, prąd wciąż płynie, ale z nim głupi ten, co traci czas i zawracać ciebie chciał. Głupi ten, co zawracać chciał. Głupi ten, co zawracać chciał. Trzymajcie się ciepło. Bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Wrócimy do was. Zespół Organek! Zakończyli piosenką Nie lubię. Jakże przewrotnie. Możecie państwo dać teraz znać, jak bardzo ich lubicie. Szanowni państwo, mój redakcyjny kolega, być może niektórzy z państwa słyszeli o takiej audycji jak W tonacji trójki. No więc mój redakcyjny kolega z wtorkowych naszych spotkań zwykł mówić, że kobiety są złe. Teraz kobiety będą tajemnicze, przynajmniej jedna, i tajemniczo powiem, że to jeszcze nie jest koniec, jeśli chodzi o zdarzenia muzyczne na tej scenie, i na tej scenie jeszcze zabrzmi muzyka. Tymczasem chciałabym na scenę zaprosić dyrektora artystycznego festiwalu Lato z Radiem, Piotra Meca. Potwierdzę, to jeszcze nie pożegnanie z Tomkiem Organkiem i jego zespołem. Instrumenty zostają na scenie. Ja chciałbym teraz zaprosić do nas naszego gospodarza, prezydenta miasta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka, i prezesa Polskiego Radia, pana Andrzeja Rogojskiego. Proszę o oklaski. Ja tak naprawdę mam do panów tylko jedno pytanie. Jak się panowie bawicie? O, jak się bawimy? Jak się bawimy, Gdynia! To jest odpowiedź Polskiego Radia. Panie prezydencie. Dobry wieczór państwu, witam Gdynię. Za nami 10 godzin fantastycznej muzyki, znakomici wykonawcy. Wielka, wspaniała impreza, która zrodziła się w Gdyni dzięki inicjatywie Polskiego Radia. Bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że Radio z Radiem wróciło do Gdyni. Fantastyczna atmosfera i niezwykła publiczność. Drodzy państwo, dzisiaj w Gdyni, tu na skwerze Kościuszki, padł rekord frekwencji. W ciągu całego dnia ponad 100 tysięcy osób wzięło udział w tym niezwykłym wydarzeniu. Wielkie brawa dla państwa. Kochani, magiczne miasto Gdynia, magiczni wykonawcy, magiczna publiczność, magiczne lato z radiem. Czego więcej trzeba, żebyśmy się wszyscy wspaniale bawili? Dziękujemy wam serdecznie w imieniu Polskiego Radia. Kochamy was i obiecujemy, bo to, co się dzisiaj wydarzyło, to jest wielkie zobowiązanie dla Polskiego Radia. Tutaj dzisiaj, jak prezydent powiedział, były dziesiątki tysięcy ludzi w programie pierwszym, trzecim, czwartym Polskiego Radia, na naszym portalu internetowym polskieradio.pl. Słuchali nas miliony ludzi i za to wam wielkie dzięki. Zobowiązanie nasze jest takie. Jest w Polskim Radiu wiele muzyki dla młodych ludzi, bo tutaj są głównie młodzi ludzie, ale będzie jeszcze więcej takiej muzyki, jaką dzisiaj słuchaliście. Dziękujemy wam za to serdecznie. Ale chciałbym również serdecznie podziękować włodarzom Gdyni, w szczególności panu prezydentowi Szczurkowi, za to, że bardzo przyczynili się do sukcesu tego festiwalu. Dziękuję też bardzo partnerom festiwalu, bankowi PKO Bank Polski, spółce Orlen, totalizatorowi sportowemu, właścicielowi znaku Lotto i Poczcie Polskiej. Dziękuję również Telewizji Polskiej. Dziękuję również panu Piotrowi Mecowi, szefowi muzycznemu tego festiwalu. Wielkie dzięki, brawa! Dziękuję również panu Bolesławowi Pawicy, reżyserowi tego wspaniałego spektaklu. Dziękuję również agencji Live, naszemu producentowi muzycznemu. Ale również bardzo dziękuję, bardzo gorąco dziękuję wszystkim pracownikom Polskiego Radia i współpracownikom, bo oni dla państwa też ciężko pracowali. Nasz sukces jest waszym sukcesem. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, czeka nas jeszcze państwa niespodzianka, na którą serdecznie zapraszam, ale więcej o niej nie powiem. Gwarantuję jednak państwu, że czeka państwa jeszcze wiele emocji i wiele wzruszeń. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja mam tak naprawdę jeszcze do obydwu panów jedno pytanie. W telefonach publiczności zgromadzonej dziś na Skwerze Kościuszki czeka kilkadziesiąt tysięcy wirtualnych petycji o treści. Czy będzie ciąg dalszy i czy spotkamy się za rok? Ja odpowiem w ten sposób. Gdynio, czy chcesz w przyszłym roku festiwalu Lata z Radiem? To jest moja odpowiedź, to jest odpowiedź Polskiego Radia i wszystkich tutaj obecnych. Których bierzemy na świadków. Bardzo serdecznie zapraszamy. Dziś cieszymy się jeszcze wielkim koncertem. Przed nami wiele emocji i już cieszymy się, że spotkamy się za rok. Z ust obydwu panów padło zobowiązanie, uścisk dłoni. Spotkamy się za rok. Szanowni państwo, gramy już ponad 10,5 godziny. Chcielibyśmy teraz przypomnieć kilku wykonawców i kilka utworów, które od 13 pojawiły się dziś na obydwu scenach naszego festiwalu. Tym utworom będzie towarzyszyć dość niezwykła oprawa. To teraz patrzymy w niebo. No to są fajerwerki w tej chwili nad Gdynią. Fajerwerki, których no, słychać dość dobrze. Tomasz Kowalczewski, wicedyrektor programu trzeciego, wraz ze mną raz jeszcze. Tomku, przerwałem ci, kiedy kończyliśmy mówić przed momentem. Tylko mikrofon zdaje się nie działa. Już go włączamy. Jak go włączymy, to będziesz mógł mówić. Znakomicie wyglądają te fajerwerki nad skwerem Kościuszki. Jest kolorowo, żółto, zielono, czerwono, fioletowo i proszę sobie wyobrazić scenerię portu, żaglowca, na którym pokładzie teraz jesteśmy. Naprawdę można to sobie wyobrazić jako coś niezwykle baśniowego i nie da się ukryć, robi to na nas duże wrażenie. To może posłuchajmy wszystkie muzyki, które towarzysze pokazali, prawda? O, cichutko bardzo. Właśnie, powiedziałem, że nie skończyłeś mówić tego, co zacząłeś mówić, podziękowań. Tak, dziękowaliśmy załodze Daru Pomorza. Naprawdę ci państwo bardzo dużo dla nas zrobili. W zasadzie tylko spojrzeliśmy któremuś z panów, czy którejś z pań w oczy, a już spełnione były nasze marzenia. Czytali w naszych myślach. Cały czas nam tutaj towarzyszą, pomagali we wszystkich trudnych, ale tych prostych sprawach. Rozłożenia krzeseł, złożenia krzeseł, postawienia barierek i tak dalej, i tak dalej. Tak jak prezes dziękował nam wszystkim, dziennikarzom Polskiego Radia, ja w imieniu dyrekcji Trójki, nas trzech, chciałbym podziękować wszystkim dziennikarzom i pracownikom Polskiego Radia, którzy tutaj ciężko dla naszych słuchaczy pracowali. Niech mi państwo wierzą. Moje koleżanki, moi koledzy dużo zostawili tutaj wysiłku, ale nie grymasili, robili to wszystko z uśmiechem na ustach i widzę w ich oczach satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku. Szczególne słowa, szczególnie wielkie dzięki dla Lucjana Wrzodaka, który zaczynał pracę, nim jeszcze nie wyszliśmy z hotelu, on już tutaj na pokładzie był, my już szliśmy do hotelu, on jeszcze na pokładzie był, bo jeszcze miał połączenie do serwisu trójki, później zabezpieczyć sprzęt przed kolejnym dniem i bez Lucka na pewno to wszystko by się nie udało. Dziękuję też wszystkim realizatorom i wydawcom i autorom programów, którzy pracowali, współpracowali z nami w Warszawie. Wszystkim pracownikom, dziennikarzom Trójki jeszcze raz wielkie dzięki. Myślę, że ten festiwal, te trzy dni, które tutaj spędziliśmy i które dobiegają końca, i pomimo naszego zmęczenia chyba troszkę żal, że to się kończy, prawda Tomku, że jutro nie przyjdziemy tutaj. To prawda, na pokład. Bo ja się przyzwyczaiłem, że festiwale zwykle trwają no przynajmniej ze dwa dni. No właśnie. Także już właściwie zacząłem się szokować, żeby jutro przyjść po raz kolejny, tym bardziej, że jutro ma być już o 3 stopnie cieplej w Gdyni, tak że nie dokładnie. Byśmy nie zmarzli. Proszę sobie wyobrazić, że my wszyscy teraz jesteśmy na pokładzie, który jest odkryty, a dookoła jest 10 stopni, pokazują termometry w naszych telefonach. Ale śnieg jeszcze nie pada, także nie narzekajmy. Nie narzekamy, nie, absolutnie nie narzekamy. Dzisiaj pogoda dopisała, była fantastyczna, wymarzona wręcz na taką imprezę jak ta dzisiejsza, bo nie było skwaru, czyli nie poszli ludzie na plażę, ale była tak ładna pogoda, że żal było siedzieć w domu, czy w jakimś domu wczasowym, czy w hotelu. Dlatego jest tutaj tak dużo państwa, za co jesteśmy też niezmiernie wdzięczni. Może powiem, że tutaj we wszystkich mediach lokalnych dużo mówiono o festiwalu. Dzisiaj przed południem byłem w kościele, tu niedaleko jak się skwer Kościuszki zaczyna na skrzyżowaniu z ulicą 10 lutego i Świętojańskiej. I ksiądz w ogłoszeniach parafialnych, jak każdą niedzielę, zapraszał wszystkich obecnych na mszy, by właśnie przyszli posłuchać dobrej polskiej muzyki na skwerze Kościuszki i uczestniczyć w festiwalu Lata z Radiem. Nie ukrywam, byłem bardzo, to ładny gest, bardzo tak. mile zaskoczony i rozmawiałem z jednym z kolegów z radia, który był rano w innym kościele i mówi, że dokładnie tak samo. Tam ksiądz też zachęcał mieszkańców jego parafii, by też tu przyszli na skwer Kościuszki. My myślę też zrobiliśmy coś wyjątkowego i to też troszkę nam pokaże drogę na przyszłość. Może dzisiaj 12 godzin prawie, prawda? Transmisji non-stop z krótkimi przerwami na serwisy. Jest to też doświadczenie. No tego jeszcze nie było w Trójce nigdy. Tego jeszcze nie było i to z dwóch scen, prawda? I cała ta logistyka i to jeszcze jak... Z trzech scen. Z trzech scen, tak. Bo jeszcze strefa muzyki. Masz przecież rację, tak. Z trzech stren. Wczoraj w nocy spotkanie DJ-ów 3x4, czyli dwóch DJ-ów Trójki, Hirek Wrona i Michał Margański. I dwóch DJ-ów z programu czwartego, Harper i Bert. Do godziny pierwszej transmisja na antenie Trójki i Czwórki w tym samym czasie, równolegle. Później do czwartej tylko w Trójce. I tak przez te 6 godzin, bo to też chyba pierwszy raz było w Trójce, no odmładzaliśmy się, nie da się ukryć. Czuliśmy się bardzo, bardzo młodo, była wspaniała atmosfera tam na miejscu. Mam nadzieję, że Państwo przy odbiornikach tej nocy też miło spędzili czas i podejrzewam, że w niejednym domu sobie potańczono, bo naprawdę nasi koledzy dziennikarze muzyczni bardzo ładnie grali. Ja się cieszę, nie ukrywam, że ze sceny Pan Prezydent i nasz Pan Prezes mówili z optymizmem, że w przyszłym roku tutaj znowu przyjedziemy. Ja byłem pierwszy, kiedy to powiedziałem na scenie przy koncercie Larii Zawiałów, że za rok zmienimy troszkę formułę. No, to już. To słychać fajerwerki. Naprawdę, to wygląda tak, jakby to poeta pisał i rysował na niebie ciemnym nad Zatoką Gdańską. Trzeba to przeżyć, trzeba to zobaczyć. Ja mam szczęście oglądać tego typu fajerwerki po raz drugi. Pierwszy raz pod koniec maja, kiedy żegnano tutaj Dar Młodzieży wypływający w rejs niepodległości, o którym mówiliśmy poprzednio. No i teraz dzisiaj. Fajerwerki skończyły się? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Tutaj... Ale chyba musimy już kończyć. Bo już studia jest. Oddaję głos na scenę. Stop! Powitajcie Państwo Krzysztof Zalewski. Ja zabiorę ten kawałek mikrofon. Jak się macie? O, Monika. O, Krzysztof. Setki miraży. Moi kawrotka Krzysztof Zalewski. Wielkie brawa, proszę. A teraz dwie panie. Barbara Wrońska i Daria Zawiałow. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pokojniejsi,